dostępne w aptekach, w świątecznych zestawach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Senat będzie teraz pracował nad nowelizacją ustaw sądowych. Wczoraj przepisy przyjęli posłowie. PKW ma 7 nowych członków. Wybrał ich Sejm. Prezydent Donald Trump podpisał rekordowy budżet Pentagonu. Sejm przyjął nowelizację ustaw o sądach. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Przyjęcie ustawy było konieczne, by zapobiec chaosowi w polskim sądownictwie, tłumaczy Marek Ast z PiSu. Aby zapobiec anarchizowaniu wymiaru sprawiedliwości, trzeba czasami podjąć szybkie działania. No, zresztą mamy też uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa, która wzywała organy państwa do tego, aby po tych dziwnych, różnych działaniach sędziów podważających status innych sędziów państwo szybko zareagowało. No i to jest ta reakcja. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka przypomniał, że ustawa jest krytycznie oceniana przez Komisję Europejską, która napisała w tej sprawie list do polskich władz. To jest list, który mówi prawdę o tym, że po raz kolejny przedkładacie projekt ustawy niezgodny z prawem europejskim i niezgodny z elementarnymi standardami państwa prawa. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu zaapelowała o wstrzymanie prac nad ustawami dotyczącymi sądownictwa. Wiceprzewodnicząca komisji napisała, że wszelkie zmiany legislacyjne powinny być zgodne z wymogami unijnego prawodawstwa i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia stanu praworządności w Polsce. Ponadto, jak napisała, przygotowanie wszelkich nowych przepisów dotyczących sądownictwa wymaga odpowiednich konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rzecznik komisji Christian Wigand poinformował, że w liście jest także apel o skonsultowanie przepisów z Komisją Wenecką Rady Europy. Wiceprzewodnicząca zachęciła wszystkie organy państwa, by wstrzymały pracę nad projektem nowej ustawy do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji. Rzecznik powiedział też, że komisja jest gotowa do konstruktywnego dialogu z polskimi władzami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm wybrał 7 członków Państwowej Komisji Wyborczej. Posłowie zdecydowali, że w PKW zasiądą Ryszard Balicki, Zbigniew Cieślak, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik oraz Konrad Składowski. PKW powołuje prezydent w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Liczy ona 9 członków. Oprócz 7 wskazanych przez Sejm, 2 będzie pochodzić z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 4 śmigłowce Black Hawk dostały wojska specjalne. Maszyny przekazano żołnierzom w bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Śmigłowce, które trafią do wojsk specjalnych, wykonano w zakładach w Mielcu, a wartość całej umowy ze Skarbem Państwa to niemal 700 milionów złotych. Black Hawki to śmigłowce dobrze znane naszym żołnierzom, przypominał obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda. Znane i wypróbowane. Wielokrotnie mieli możliwość w różnych miejscach świata w czasie wykonywania swoich zadań i w czasie ćwiczeń korzystać z tych śmigłowców. Przekazanie nowych śmigłowców to element szerszej modernizacji sprzętu lotniczego w polskiej armii, zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Polscy żołnierze sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt. I właśnie ten sprzęt wchodzi do służby. Życzyli sobie tego żołnierze. Podczas uroczystości notyfikowano też akt przekazania sprzętu. Podpisali go szef mieleckich zakładów lotniczych i dowódca wojsk specjalnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump podpisał budżet obronny Stanów Zjednoczonych na przyszły rok. Dokument przewiduje wzrost wydatków wojskowych USA, wsparcie militarne dla Ukrainy oraz sankcje na Nord Stream 2. Ustawa utrudni ukończenie gazociągu budowanego wspólnie przez Niemcy i Rosję. Donald Trump podpisał budżet obronny na rok 2020 podczas ceremonii w bazie sił powietrznych Andrews pod Waszyngtonem. Podpisana przez niego ustawa przewiduje wydatki wojskowe na poziomie 738 miliardów dolarów. To rekord w historii naszego kraju. Nigdy nie wydawaliśmy większych środków na obronność. W budżecie obronnym zwiększono wydatki na Europejską Inicjatywę Odstraszania Rosji o ponad 730 milionów dolarów. 300 milionów dolarów ma zostać przeznaczone na bezpieczeństwo Ukrainy. Sankcje na Nord Stream 2 wymierzone są w firmy, które kładą gazociąg na dnie Bałtyku. Przewidują one zamrożenie ich środków finansowych oraz restrykcje wizowe. Departament Stanu ma 60 dni na ogłoszenie listy firm, w które uderzą sankcje. Amerykanie zapowiadają jednak, że zrobią to znacznie szybciej. Jeszcze przed złożeniem podpisu pod ustawą przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, główny wykonawca gazociągu, szwajcarska firma Allseas, ogłosiła, że wstrzymuje pracę przy Nord Stream 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje ze świata sportu. Mateusz Fusiarz. Przegrała Legia, przegrała Pogoń, przegrał Śląsk, a z naszego ekstraklasowego top 4 wygrała tylko Krakowia. Tak wyglądała piątkowa 20. kolejka. Pasy 2-0 pokonały ekipę z Wrocławia właśnie. Gole strzelali Rafael Lopez i Tomasz Westenicki. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz i kibicom się podobało, to jest najważniejsze. Mamy ten fotel wicelidera i będziemy walczyć dalej. Teraz idziemy wszyscy na wakacje, odpoczniemy, ale na pewno jak wrócimy, każdy o tym będzie myśleć, ale ta runda jeszcze będzie długa i droga będzie długa, to na pewno musimy się pierwsze dobrze przygotować w Turcji i później zobaczymy. W innych meczach Legia 1-2 przegrała z Zagłębiem w Lubinie, a Pogoń 0-1 z Koroną w Szczecinie. W ekipie gospodarzy zabrakło Adama Buksy, który od wczoraj jest czwartym Polakiem w rozgrywkach MLS. Polak podpisał kontrakt z klubem z Bostonu New England Revolution. Adam Buksa będzie czwartym naszym rodakiem, który dołączy do Przemysława Frankowskiego z Chicago Fire, Kacpra Przybyłko z Philadelphia Union oraz Przemysława Tytonia z FC Cincinnati. Lubię wyzwania. Dla mnie była to znakomita okazja dostania się do Ligi MLS. Rozmawiałem już z trenerem, powiedział mi, czego wymaga ode mnie, jaka będzie moja rola w zespole, mówi Polak. Jest on jednym z najdroższych zawodników, jakich w swojej historii pozyskał klub z Nowej Anglii. Suma jego transferu ma wynosić około 4 milionów dolarów, ale nie zostało to przynajmniej na razie podane do oficjalnej wiadomości. Były gracz Pogoni będzie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole. Według niepotwierdzonych doniesień ma on rocznie zainkasować ponad milion dolarów ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. W siatkówce pieniądze już nie takie duże, ale emocje często nie mniejsze niż w piłce. Wczoraj w Plus Lidze kibice bardzo ciekawe spotkanie obejrzeli w Bydgoszczy, ale raczej do domów wracali z nietęgimi minami. Lokalna Wisła przegrała po tiebreaku z MKS-em Będzin. 3-1 za to Asseco Resovia pokonała Czarnych Radom, dla których to już trzecia porażka z rzędu. Nierówno gramy, mówi trener Robert Prygiel. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu, ja cały czas nie wiem, o co chodzi, bo potrafimy grać dobry mecz, zły mecz, dobry set, zły set. Patrząc na to spotkanie, jakby zrobił dwa wycinki, to można powiedzieć, że to dwa różne mecze i dwie różne drużyny. Jest to bardzo zastanawiające. Kolejny raz, bo każda drużyna ma słabsze mecze, a my tak, potrafimy w przeciągu 4-5 dni zobaczyć zupełnie inną drużynę i na jednym meczu zobaczyć zupełnie inną drużynę. A trzeba przyznać, że Rzeszów momentami bardzo nam pomagał i nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Kolejne mecze Plus Ligi dzisiaj. Jeszcze tenis, bo trwa turniej pokazowy w Abu Zabi z niebyle jaką obsadą. W półfinale Grek Stefanos Tsitsipas pokonał Serba Nowaka Dżokowicza 3-6, 7-6 i 6-4 i teraz w finale zmierzy się z liderem światowego rankingu Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Ten z kolei pokonał gładko w 2-1 Rosjanina Karena Khachanova. Sobota z chmurami, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, w Tatrach śnieg. Nad morzem i na południu Polski silniejszy wiatr. W Suwałkach dziś maksymalnie 7 stopni, w Olsztynie 8, w Warszawie 10, w Krakowie 11, a w Rzeszowie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Janusz Głowacki powiedział o niej tak. Ona jest kobietą brzydko ładną. Jak zareagowała? Szczerze się śmiała i podziękowała. Wie pan, dla aktorki to duży komplement. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Agnieszka Grochowska. Na spotkanie z nią zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1590. Sony 4K, Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert.

Maria Skołożyńska jest już w studiu. Od razu się zrobiło jakoś tak bardziej energicznie. Wiesz, ty zawsze jak przychodzisz do mnie, do Trójki, to wprowadzasz tyle energii, tyle zamieszania i to tylko dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło. Który to już raz, powiedz nam? Działamy 10. raz w tę gwiazdkę, czyli mamy wielki jubileusz i będziemy starać się robić tak, żeby zasłużyć na tę ważną datę. Mm-hmm. Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Mm. To wszystko się zaczęło od jednego jajka na twardo. Tak. Ty opowiadałaś już kiedyś tę historię. Może przypomnij ją, wiesz, bo ona jest bardzo wzruszająca i zupełnie niezwykła. Tak, wszystko zaczęło się od tego, że podszedł do mnie bezdomny mężczyzna pod Halnią Mirowską w niedzielę wielkanocną 5 lat temu. I poprosił mnie o 2 złote. Ja odpowiedziałam mu, że nie mogę mu dać pieniędzy, bo nie miałam gotówki, ale że jest sklep całodobowy i możemy tam pójść i coś kupić do jedzenia. I tam okazało się, że jego największym marzeniem były jajka na twardo, takie, które wszyscy jemy chyba w nadmiarze na Wielkanoc. Ja zaproponowałam, że pojadę do domu, ugotuję te jajka, bo zaproponowałam, że kupię mu jajka surowe, ale potem zorientowałam się, że przecież zachowuję się jak głupia, żeby dawać jajka surowe osobie, która nie ma kuchni, ani kuchenki, ani domu. I w tym domu, gotując jajka, zobaczyłam, że babcia moja, czyli babcia Jasia, ugotowała jak zwykle trochę za dużo i zapytałam się babci, czy ja mogę zabrać trochę tego jedzenia, jak zostanie następnego dnia. I tak wtedy zrozumiałam, że może też inni ludzie będą mieli za dużo, więc szybko zrobiłam zdjęcie, wrzuciłam na Facebooka i napisałam, jeżeli komuś zostanie jedzenie, dajcie mi znać. W całej Warszawie przyjadę, odbiorę to jedzenie i zawiozę do tego bezdomnego mężczyzny. I tak też się stało. Mm-hmm. Okazało się, że mój post na Facebooku, trochę więcej osób widziało ten post niż tylko kilkoro moich znajomych. Post został udostępniony ponad 500 razy i w lany poniedziałek rozdzwonił się mój telefon. Ja jeździłam po całej Warszawie do tego stopnia, że byłam nawet w Wołominie i w Otwocku, czyli... To są miasta, które są niedaleko Warszawy. Niedaleko, tak. Czyli całą tak naprawdę aglomerację warszawską przejechałam. I na koniec dnia spotkałam się z tym panem bezdomnym. Zadzwoniłam i poprosiłam, żeby wziął ze sobą jeszcze swoich kolegów i koleżanki. I usiedliśmy na murku pod halą targową i podzieliliśmy się posiłkiem. Tak, jakbyśmy byli przy stole, tylko że na ulicy. Mhm. I dla nikogo nie zabrakło jajek, a nawet było i za dużo. No i po tym poście jednym i po tej zupełnie niezwykłej sytuacji, no to już chyba nie miałaś wyboru. Nie, nie miałam, bo szczęście, które dostaje człowiek, kiedy może się podzielić z drugim człowiekiem, jest większe, wyższe, mocniejsze, bardziej niesamowite niż cokolwiek innego. To taki czas trochę, no ale w tym momencie jesteśmy już, tak jak powiedziałaś, 10 akcji, a tak naprawdę 9 akcji dalej, 5 lat dalej, no i teraz to już tak profesjonalnie, to już jest duża rzecz. Tak. Akcja teraz nie przypomina tego, co było w tamtą Wielkanoc tych 5 lat temu. Teraz nie działam już tylko sama w Warszawie, ale działam razem z moją wspólniczką, z moją partnerką, z którą prowadzę fundację, bo założyłyśmy fundację w zeszłym miesiącu, więc oficjalnie nazywamy się Fundacja Podzielmy Się. Mamy numer KRS i wszystkie takie ważne numery. Teraz wygląda akcja tak, że w dniach 25 do 28 grudnia można się zgłosić, jeżeli zostało nam jedzenie po świętach, przez stronę internetową podzielmysie.pl, dokładnie. I ktoś, któryś z naszych wolontariuszy przyjedzie do państwa i odbierze to jedzenie zupełnie za darmo i zawiezie do jednej z jadłodajni dla osób potrzebujących. Pracujemy w tym momencie w 60 miastach i pracujemy z ponad 100 instytucji, które pomagają żywić osoby potrzebujące. Dzielenie... I z food sharingiem, przepraszam, jeszcze z lodówkami tymi otwartymi. Mm-hmm. Dzielenie się posiłkiem w święta, oddawanie, częstowanie tym, czego my sami mamy w nadmiarze, no to jest taka świąteczna potrzeba, świąteczna akcja, to przy świątecznej okazji dzieje się łatwo, ale ta akcja jest, jak domyślam się, praca nad nią gdzieś tam przez cały rok. Święta to tylko finał. Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o pracę nad akcją, to sprawa wygląda tak. Ja i Martyna, czyli dwie osoby, które prowadzą całe to przedsięwzięcie, organizujemy akcję i zajmujemy się tym, żeby spiąć to z każdej strony. Pracujemy z przynajmniej kilkudziesięcioma osobami, które pomagają nam w trakcie roku przed akcją. Czy to ze stroną internetową, czy z kampaniami marketingowymi, czy z programistami, z grafikami. Jest po prostu osób, które... No tak, bo to są plakaty. Tak. My myślimy, że to jest tylko ten moment, wolontariusz przyjeżdża i zabiera tak. naszą kapustę wigilijną, tak. Tak? Która została, albo pierogi. Tak. Natomiast to jest plakat, to jest informowanie o akcji. Już jakby nie myślę zupełnie o koordynacji tego tak. wszystkiego. Tak. Pracujemy nad tym w miarę codziennie, to za 3 miesiące przed akcją, tak żeby... wszystko dopiąć i żeby to doświadczenie bycia darczyńcą akcji albo doświadczenie bycia kierowcą, czyli tym wolontariuszem mhm. akcji, żeby to doświadczenie było jak najbardziej przyjemne i jak najbardziej bezproblemowe. Mhm. Bo jeżeli chcemy zostać darczyńcą, to ze strony osób, którym zostało jakieś jedzenie, można się już zgłaszać w Wigilię, a 25 zaczniemy to rozwozić. Doświadczenie takiego darczyńcy polega na tym, że wchodzi sobie na stronę podzielmysie.pl i tam wypełnia bardzo prosty formularz. Jego wypełnienie zajmuje może minutę i w tym formularzu wpisujemy nasze dane i skąd możemy odebrać jedzenie i w jakich godzinach. I tak naprawdę na tym się kończy nasza praca nad tym wzięciem udziału w akcji. Następnie kierowca, czyli nasz wolontariusz, dzwoni, umawia się, że na przykład odbierze w piątek między 12 a 16, aczkolwiek godziny są dowolne, tak długo jak jest to przedział czasu, mhm. bo nasi kierowcy to nie jest firma taksówkarska, nie jest firma logistyczna albo przewozowa, to są tacy zwykli ludzie jak ja i nasi słuchacze, którzy po prostu jeśli mają samochód i kilka godzin wolnego, to mogą zostać naszymi wolontariuszami. Czyli jeżeli na przykład państwo chcieliby wziąć udział w akcji i pomóc rozwozić jedzenie w jednym z 60 miast czy miasteczek w całej Polsce, to znowu wystarczy wejść na podzielmysie.pl mm-hmm. i tam wypełnić jeszcze formularz. Można się zgłosić? Można się zgłaszać od 22 grudnia. Aha, czyli jeszcze wszystko przed nami. Tak jest. Jeszcze jedno takie pytanie chodzi mi po głowie. Jeżeli komuś zostało, na przykład zostały 3 pierogi i trochę pieczeni z pierwszego dnia świąt i to nie są jakieś duże ilości, czy to jest jakieś ograniczenie? No bo ja się zastanawiam, że kogoś może onieśmielać. Ktoś sobie może myśleć, jeżeli już biorę udział w akcji i chcę się czymś podzielić, to po pierwsze musi być to ładnie zapakowane i no i musi być tego dużo. Czy musi być tego dużo? Nie musi być tego jedzenia dużo. Akcja zaczęła się od jednego jajka. Nasza zasada jest taka, że jeżeli mamy do oddania przynajmniej jeden posiłek, czyli tak jak w nazwie akcji podziel się posiłkiem, jeżeli mamy jeden posiłek do oddania, czyli jedną równowartość jednego talerza świątecznego, czyli tutaj może trochę sałatki, czy na przykład całość sałatki, albo sałatka, trochę pierogów, coś tam, kapusta, chleb. Mhm. Wszystko jedno, co to jest. Jeżeli jest świeże i będzie dobre do zjedzenia za 24 godziny, odkąd je oddamy, mhm. to nie ma problemu. Jesteśmy wszyscy po to, żeby spełnić 2 cele akcji i fundacji. Po pierwsze, żeby nikt nie był głodny, a po drugie, żeby żaden posiłek się nie zmarnował. Mhm. Więc jeśli ten posiłek ma trafić do kosza, a jest dobry i świeży do zjedzenia i można go zjeść za dobę, to my go odbierzemy. Mniej więcej wiesz, ilu wolontariuszy pracuje teraz z wami? Liczycie? Robicie jakieś takie statystyki? Jeżeli chodzi o wolontariuszy, którzy przygotowują akcję, mm-hmm. myślę, że za 40 osób pracuje nad akcją i teraz jeszcze dołącza do nas kolejnych 15 w trakcie akcji, kolejnych 6 osób plus ja i Martyna oczywiście. Martyna Dokowska, moja wiceprezeska zarządu, bo jesteśmy zarządem, co jest fundacji, bardzo zabawne. Tak, gratuluję, bardzo widzę, cieszysz się tą tak, fundacją. Tak, bo to 5 lat pracujemy za darmo. Robimy mhm. wszystko za darmo. Każdy, kto bierze udział w pracy rządu. Jesteś prezeską zarządu. Która teraz zmaga się ze znalezieniem biura rachunkowego, bo to się okazuje, że to nie takie proste. Dopiero teraz zaczęły się schody. No tak. Właśnie, to jeżeli słyszy nas jakaś księgowa wolontariuszka, to my polecamy się. Ale tak, pracuje no, kilkadziesiąt osób nad akcją. Plus jeszcze setki, jak się domyślam, kierowców wolontariuszy. Tak, kierowców na Boże Narodzenie mieliśmy ponad 600, mhm. a zgłoszeń od darczyńców, tych, którzy do nas napisali, bo są darczyńcy, którzy samodzielnie zawożą jedzenie do jadłodajni, mhm. bo jest też taka opcja. Wystarczy znaleźć adres jadłodajni na naszej stronie. Tam są wszystkie informacje. Godziny otwarcia, numer telefonu, adres.

sunnier day, oh, that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. It's hard to be more than we've seen. George Michael za nami. 25 minut zostało do 8. Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziś kilka słów o tym, jak wygląda Boże Narodzenie z perspektywy lekarza, takiego, który spędza święta na dyżurze w szpitalu. Jakie ma dla nas rady, by te święta, tak jak sobie życzymy, były zdrowe? Odwiedził nas brytyjski lekarz Adam Kay, autor książki pod tytułem Świąteczny dyżur. Jako ginekolog odbierał też w Boże Narodzenie porody. Czy były wyjątkowe? I am delighted to have you here. Miło mi Pana gościć w Trójce. Mamy Pana najnowszą książkę i chcę zapytać o te wszystkie świąteczne dyżury w szpitalu. Był Pan wtedy świadkiem wielu niezwykłych zdarzeń i z tej perspektywy, jakie rady ma Pan dla nas, żeby święta były zdrowe? Medical advice have you got for us? I think the main thing to say. Najważniejszą rzeczą, jaką chcę powiedzieć, to to, że szpitale są otwarte. Jeśli jest coś, co nas niepokoi, nie zostawiajmy tego na za kilka dni. Jeśli czują Państwo ból w klatce piersiowej, to może być to oznaką zawału. Trzeba jechać. Ci wszyscy lekarze, pielęgniarki, sprzęty medyczne są w szpitalu i proszę się nie wahać, tylko jechać. Nikt Państwa za to nie skrytykuje, jeśli się okaże, że przesadnie się Państwo zmartwili. Dużo gorzej będzie, jeśli zostaną Państwo w domu, a Państwa stan będzie na to zbyt poważny. I promise you there's a hospital full of people and you should take advantage of them. We often hear that. Ale właśnie często nas się krytykuje za to, że niepotrzebnie zajmujemy miejsce na SOR-ach. It's not up to the patient to decide. To nie pacjent ma decydować o tym, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie. Poza tym nie trzeba, może od razu jechać do szpitala. Można zadzwonić do nocnej i świątecznej opieki medycznej, można porozmawiać z farmaceutą w aptece. Generalnie ludzie dzielą się na tych, którzy zgłaszają się do lekarza zbyt często i na tych, którzy zgłaszają się zbyt rzadko. Spotkałem się wiele razy z tą postawą. O, zostawię to tak, jak jest i może mi się polepszy. Zbyt często widziałem nieszczęśliwe przypadki osób, które po prostu miały nadzieję, że coś się samo wyleczy. A w medycynie taka strategia nie działa. I jeszcze jedno. Są wypadki, których możemy naprawdę uniknąć. Wiele niebezpiecznych sytuacji jest spowodowanych przez alkohol, którego w święta wypijamy niekiedy za dużo. W Wielkiej Brytanii w święta jest niestety o wiele więcej wypadków drogowych, ponieważ kierowcy piją i potem jadą. Pan jako ginekolog odbierał porody w Boże Narodzenie. Czy ten czas wyjątkowy dodaje temu wydarzeniu także wyjątkowości, na przykład dla kobiety? For the women? For the women, definitely, absolutely. I mean, I think it's not so special for the baby because it means they're going to get joint Christmas and birthday presents for the rest of their life. Dla kobiety zdecydowanie tak. Dla dziecka mniej, bo do końca życia będzie dostawało jeden prezent na urodziny, no i na Boże Narodzenie. Ale pacjentki nadają nawet w tym czasie dzieciom imiona, które są jakoś powiązane ze świętami. Holly, Carol, Robin. A dla lekarza? Czasem pracujesz 12 godzin na dyżurze, przyjmujesz 12 porodów albo więcej i na koniec zapominasz, że to w ogóle było Boże Narodzenie. Najważniejsze jest zawsze zdrowie matki i dziecka, a więc jako lekarz biegasz wtedy w nagłych przypadkach od sali do sali. Ale generalnie to bardzo szczęśliwy czas w roku. Muzyka sączy się z głośników, korytarze są przystrojone. A praca lekarza to najbardziej niezwykła praca na świecie. Naprawdę. To zaszczyt być przy porodzie. Rodzice dzieci pamiętają to potem przez całe życie. Kupowałem kiedyś ser w sklepie, a sprzedawczyni do mnie: panie doktorze, pan przyjmował na świat moje dziecko. Ja nic nie pamiętałem, a ona jak widać tak, moje imię i zawód. Powiedziała, że dziecko jest zdrowe i wszystko jest super. Podała mi wybrany przeze mnie owczy ser, ale chciałabym zapłacił mniej, więc policzyła go jako cheddar. Ale akurat przechodził jej szef i mówi: o, pomyliła się pani i policzyła cheddar zamiast sera owczego. No więc ostatecznie zapłaciłem normalnie. Up paying full price in any case. Okay, and does it mean anything? Czy to dla pana coś znaczy, że jest pan częścią tego wyjątkowego wydarzenia dla rodziców? Gave birth to their children? Absolutely, it's an honor. Zdecydowanie, to zaszczyt. Na początku odbierasz to wyjątkowo, potem przestaje to być nowością. Nigdy jednak nie przestaje ci zależeć. Nie możesz zapomnieć, jak bardzo wyjątkowy to jest czas dla rodziców. A dla lekarza takie momenty są bardzo ważne, bo potem się o nich pamięta, gdy przychodzą trudniejsze chwile w tej pracy. Okay, thank you so much. Thank you very much. And I wish you a good Christmas. And Merry Christmas to you. Thank you. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Adama Keja pod tytułem Świąteczny dyżur. Proszę pisać na adres nazdrowie@polskieradio.pl. Życzę Państwu dobrych świąt. Niech to będzie ważny czas. Bardzo dziękujemy. Rozmawiała i życzyła Agnieszka Furtek-Bilnik. Dużo dobrych świątecznych rad od pana doktora. Mówiłam już Państwu dzisiaj, jak bardzo lubimy grać przed świętami te wszystkie bożonarodzeniowe piosenki z dzwoneczkami. Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz. Oddajmy się teraz tej przyjemności. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harp anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezuniu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. A to były z kolei świąteczne rady od Doroty Miśkiewicz i Artura Andrusa. Bambino jazzu. Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz. Bardzo dziękujemy. U nas już za chwilę dobre świąteczne rady, ciąg dalszy. Jeśli Państwo nie kupili jeszcze choinki i zastanawiają się nad takim ekologicznym wyborem, to z pomocą przyjdzie już za chwilę Gabriela Darmetko. A teraz Redbox. Yeah. 13 minut zostało do 8. U nas teraz zapowiadana już Gabriela Darmetko. Sezon choinkowy trwa w najlepsze. Każdy chce mieć idealne drzewko. A najlepiej, żeby było jeszcze ekologiczne. I teraz pytanie, sztuczne czy prawdziwe? W Polsce popularniejsze są sztuczne drzewka, bo kupujący uważają je za bardziej ekologiczne. Sztuczne może nam dłużej służyć, nie trzeba wycinać prawdziwych choinek i jest zdecydowanie tańsze. Ale czy rzeczywiście sztuczna choinka jest bardziej ekologiczna? Prawdy sprawdzone. No jeżeli mamy wybierać z tych dwóch, zdecydowanie ta prawdziwa. Katarzyna Karpaś-Fiderek, WWF Polska. Bo przy zarówno produkcji, jak i potem utylizacji takiej sztucznej choinki wytwarzane są szkodliwe związki dla środowiska. No i to jest plastik. Z plastikiem mamy gigantyczny problem. Plastikowa choinka będzie rozkładać się potem 400 lat. Jeśli chodzi o prawdziwe drzewko, no to pamiętajmy, że rozkłada się ono dużo krócej. Biomasa również wraca do przyrody, można taką choinkę rozdrobnić, można dodać do kompostu. Igliwie warto rozsypać wokół roślin takich jak rododendrony, wrzośce, borówki amerykańskie czy inne rośliny, które są tak zwanymi roślinami kwasolubnymi. Choinki żywe najczęściej trafiają też po prostu do kompostowni. A co z argumentem o wycinaniu choinek? Pamiętajmy, że takie drzewka choinkowe żywe rosną na takich plantacjach, które są pod liniami energetycznymi, gdzie wysokie drzewa i tak nie mogłyby rosnąć. Przez cały okres swojego rozwoju taki żywy świerk, jodła czy sosna pobiera też z powietrza dwutlenek węgla, no i przetwarza go w tlen. Po wycięciu choinek w glebie też zostaje system korzeniowy, który potem zmienia się w próchnicę, a to z kolei tworzy bazę pokarmową dla wielu organizmów. Taka żywa choinka rośnie od 3 do 10 lat. Mówiąc choinka, mam na myśli świerka, który już 3-letni może być ścięty jako drzewko choinkowe, albo jodłę, która potrzebuje aż 10 lat, żeby wyrosnąć do takiego najbardziej pożądanego rozmiaru. Jeżeli ktoś nie chce kupować sztucznej choinki, a szkoda mu żywej, którą i tak po paru tygodniach się wyrzuci, jest jeszcze inne rozwiązanie. Możemy po prostu kupić choinkę w doniczce. W dużych miastach są miejsca, do których można taką choinkę w doniczce zawieźć, oddać i ktoś za nas te choinki posadzi. Są też takie opcje, że można choinkę dostać za zebrane elektrośmieci, więc też warto się zainteresować. Na przykład dostać choinkę za 1 kg zużytych baterii. To już jest coś. Nie dość, że więcej pieniędzy zostaje w portfelu, to jeszcze przyczyniamy się do tego, że sprzątamy świat ze szkodliwych elementów, jakimi są zużyte baterie, a one potem jako surowiec mogą być przetworzone. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard them holler stop. Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. W Frosty the Snowman, The Beach Boys. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniają się Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. No bo ja już idę do domu, przed nami przygotowania świąteczne, ale proszę się nie przepracować. Naprawdę nie trzeba tak dużo tego wszystkiego. Proszę odpocząć, proszę pobyć razem. No a na święta to ja Państwu życzę dużo. Bardzo długie intro ma ta piosenka, więc ja mogę tak jeszcze mówić dużo. A że ta piosenka będzie o miłości, to ja Państwu życzę dużo miłości. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Dogrywka muzyczna. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na licytację dziś w liście osobistej. Będę miał dla Państwa gitarę Antymosa Apostolisa z SBB z autografami czterech tenorów gitary: Borysewicza, Apostolisa, Kozakiewicza i Nowaka oraz limitowaną podwójną płytę winylową z 50. urodzin Trójki. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia dziś o 19:00. Piotr Metz. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z euro prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Jeszcze tylko 3 dni. W sklepach euro i na euro.com.pl.